राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2058 14 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम। परम ब्रह्मी सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वर्षे विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सुगम सबसे बढ़िया चीज है अपने भगवान का हो जाना। सबसे सुगम और सबसे बढ़िया, क्योंकि परमात्मा के हैं हम जीव मात्र। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मात्र ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी जीव है, ईश्वर का अंश है, सब ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर का अपना होना महसूस सीधी बात है, सरल बात है, क्योंकि भगवान के ही हैं हम। और चेतन अमर सहसुभ्रज ही है और परमात्मा का हम है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहसुभ्रज ही चेतन है, अमल है, सहसुराशिश्वरांश जीव विनाशी। यह बात सर्वस्व पहली है, सबसे पहली मूल बात है, मूल असली असली मूल बात है। ये जो उत्पत्ति विनाशशाली वस्तुओं में आकर्षण है, यही बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती यही है। शरीर और संसार में जो आकर्षण है, इनको जो बढ़िया समझते हैं, यही बढ़िया कर रहे हैं। इसी से ही पतन हो रहा है, इसी से ही जन्म मरण होते हैं, आप होते इसी से ही है। शरीर और संसार इनका मोह है, मोह इसी कार से फंसे हुए। हम है साक्षात ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, खास ईश्वर अंश जीव, चेतन अमर सहसुराशी, सहसुराशी चेतन है, अमल है, सहसुराशी चेतन अमल सहसुराशी। तो भगवान क्या हम है, भगवान हमारे हैं, भगवान के सिवाय हमारा कोई नहीं है। और कुछ को अपना न समझे, ये जो संसार को शरीर को अपना समझते हैं, ये गलती है, ये खास गलती है, खास। और खास अंश है भगवान के, दोनों खास बात है, दोनों ही खास बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुराशी, सहज सुराशी चेतन अमल सहसुराशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहसुराशि। सो माया बल भय गुसाई, बंदो कीर बरकत की नाई। पढ़े लिखे वो कीर की तरह, अब पढ़े है मंदिर की तरह है, ये फंस गए। शरीर और संसार वो महत्व दिया है, यही बस है। शरीर भी अपना रहेगा नहीं, पक्की बात है एकदम सर, सबके समझ में आती बात, सीख जाएगा, सीख तो रहेगा नहीं, ऐसे संसार भी रहेगा नहीं। ये सब दासवान है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड में कोई विभाग रहेगा नहीं, सदास्वान ही है, सब माया का कार्य है, सब बंधन कारण है। पक्के सच्चे सिद्धांत लगी पक्की बात है, एकदम शुद्ध बात है, चेतन अमल सहज पुराश, चेतन अमल सहज पुराश, सहज सुखराशि इस बात से है, दुख समझता नहीं, दुख हमारे घर में नहीं, दुख हमें समाता नहीं, कारण के दुख हमारा है नहीं, सहज सुखराशि है। जैसे अग्नि और जल है, तो जल पड़ने से अग्नि शांत हो जाती है, आपस में मेल नहीं है, एक एक नाश करने वाले, ये बात है। तो अपने भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, खास हम भगवान के, भगवान हमारे, ये बात है पक्की, कर्म पक्की, यही बात है। दोनों बातें बहुत बढ़िया है, दोनों बातें बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम है, एक नंबर की है। भगवान के हम एक नंबर के, और बंधन ये संसार में शरीर में एक नंबर का बंधन है, एक नंबर के हम है, एक नंबर भगवान के हैं, और एक नंबर का संसार है। बंधन में एक नंबर का संसार और शरीर, और मुक्ति में एक नंबर भगवान के, दोनों बातें एकदम पक्की, एकदम सच्ची, एकदम ठीक मालूम होती है, इसमें फर्क नहीं कंचित मात्र। इस बार से सब भाइयों को बहनों को भगवान के चरणों के शरण ले, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, और उनके शरण हो जाओ। माँ मैं कब शरणम प्रजा, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, सब तरह से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। भगवान के सच्चे हृदय से सजरो, बात पक्की एकदम, दोनों एक नंबर की है। भगवान के हमें ये भी एक नंबर की, और संसार और शरीर इसके हो गया, ये भूल भी एक नंबर की, और एक नंबर हमें भगवान के एक नंबर। अब ये अपना नहीं, अपने संसार के नहीं है, शरीर के अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, ये तो पक्की बात है ही। जो मिलता है बिछुड़ जाता है, वो अपनी चीज नहीं होती, शरीर मिला है बिछुड़ जाएगा, पक्की बात है। आप माने न माने, जाने न जाने, समझे न समझे, स्वीकार करे न करे, आपकी मर्जी है, बात सच्ची है। तो शरीर मिला है, घर मिला है, परिवार मिला है, और बिछुड़ जाएगा, पक्की बात है। क्यों, जन्म से पहले ही भी हम किसी कुटुंब में थे, किसी देश में थे, कोई हमारे थे, आज याद तक नहीं है, इसी तरह से ये याद तक नहीं रहेगा, याद तक नहीं रहेगा, अपना रहना दूर रहा, याद तक नहीं रहेगा, पक्की बात है, याद तक नहीं रहेगा, एकदम सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की पक्की बात, निश्चल बात है, पक्की, एकदम ठीक है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरे प्रभु, प्रभु के हम हमारे प्रभु, कितनी पक्की बात, कितनी पक्की, एकदम ठोस। हमारा शरीर नहीं, हम शरीर के नहीं है, हम संसार नहीं, संसार हमारा नहीं है, संसार रहने वाली वस्तु नहीं है, सब मिटने वाली है। अरे देखो, जंगल था हमारे देखने में, जंगल था, जंगल दूर हो गया, इतने बड़े पेड़ हुए, हमारे सामने लगे हुए ये पेड़, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े पेड़ हो गए, ये सब मंग अमरावली का सब जितने है अबगेता, ये बड़े बड़े पेड़ हमारे सामने लगा हुआ, हमारे सामने घोर जंगल था, जैसे जंगल है अभी ऐसा जंगल था हमारे सामने। तो ये रहेगा नहीं, ये नमूना देख लो, रहने वाला नहीं है ये मकान भी, रहने वाला नहीं है, हजार वर्ष दस हजार वर्ष लगा तो रहने वाला नहीं है, रहने वाले भगवान है, भगवान के अंश हम है, हम स्वयं मरने वाला नहीं है, नित्य है, नित्य होने से 84 लाख जोड़े भोगते हैं, नित्य होने से ही। इस वास्ते ये बात पक्की है, एकदम सच्ची बात है, पक्की सिद्धांत की बात है, एकदम बात, एकदम पक्की बात है, एकदम हृदय में धारण कर लो, संसार हमारा नहीं है, मिलता है भी जुड़ता है, मिलता है भी जुड़ता है, मिलता है भी जुड़ता है, धन भी मिलता है भी जुड़ता है, कुछ भी मिलता है भी जुड़ता है, घर भी मिलता है भी जुड़ता है, जमीन भी जुड़ती है, जायदाद मिलती है भी जुड़ती है, मिलती है भी जुड़ती है, अपना नहीं होता, एकदम सच्ची पक्की सिद्धांत की एकदम ठीक बात। इस वास्ते परमात्मा के हमारा हम परमात्मा की परमात्मा, परमात्मा हमारे, ये बात एकदम ठोस पक्के सिद्धांत की पक्की बात है। तो संसार हमारा नहीं, संसार शरीर हमारा नहीं, और संसार शरीर के हमें नहीं, हम इनके ही नहीं, ये जड़ है, हम चेतन है, हम परमात्मा का अंश, ये प्रकृति का अंश है, संसार प्रकृति का अंश, शरीर प्रकृति का अंश, हम परमात्मा के साक्षात अंश, भगवान के परा प्रकृति है, ये अपना है, इनकी सेवा करो, अपना भगवान हो सेवा करो, और हिस्सा हो हमारी सेवा करो, क्योंकि भगवान की प्रकृति है, अपने वह आदर नहीं है, सेवा करो, और चाहना नहीं, ये कर्मयोग हो जाएगा, और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, ज्ञान योग हो जाएगा, और परमात्मा के संग हो जाओ, भक्ति योग हो जाएगा, इस संसार में जाओ, जन्म मर जाओ, जन्मो मरो, जन्मो मरो, जन्मो मरो, अंत आएगा ही नहीं, ये बात है कितनी पक्की, कितनी सच्ची, कितनी सिद्धांत की, अकाट्य एकदम पक्की बात, दोनों बात पक्की, भगवान के हैं ये भी पक्की, संसार और शरीर हमारा नहीं, ये बात पक्की एकदम निसंदेह, सार चीज है, सार बंधन है, ये भी सार है, शरीर और संसार को अपना मानना यही बंधन है, ये नाशवान को अपना मानना यही बंधन है, अरे अविनाशी को अपना मानना यही मुक्ति, किसी उपाय से, और तत्काल होता है, ये मैं देरी का काम नहीं है, किंचित मात्र हुई, सब सच्ची बात, परमात्मा की कृपा हुई, पता लग गया पूरा, एकदम ठीक बात है, संसार के संसार शरीर हमारा नहीं, पंच रत तुम सही रहा, और पंच रत यह तुम सही रहा, संसार पंच रचित और शरीर पंच रचित, और परमात्मा शरीर से अतीत, हम शरीर से अतीत, परमात्मा की है ये हमारी है नहीं, हमारी मानना है ये गलती है, शरीर को संसार को अपना मानना ये अपना रहेगा नहीं, ये बात सबके अनुभव की है, अब आप स्वीकार करो न करो ये आपकी मर्जी है, सबके अनुभव की बात है, शरीर कभी नहीं रहेगा अपना, शरीर संसार अपना नहीं रहेगा, संसार की सेवा कर दो, कर्मयोग हो गया संसार की सेवा कर दो, आप अलग हो जाओ ज्ञान योग हो जाएगा, अरे भगवान का शरण हो जाओ भक्ति योग हो गया, भक्ति योग में सब आ जाती है एकदम पक्की सिद्धांत की सच्ची बात है, एकदम अकाट सिद्धांत है पक्का, हम भगवान के भगवान हमारे सब पता लग गया वो सब, कोई संदेह नहीं रहा इसमें, कोई किंचित मात्र भी संदेह नहीं, हम भगवान के हैं। गीता कहती है, भागवत कहती है, हम एव न मत अन्यत, मैं ही हूं और मेरे सिवा दूसरा है ही नहीं, यदि बुद्ध दो अन्य सब इसका रूप कर देने बस, यदि बुद्ध दो अन्य सती बुद्ध दो अन्य एकदम पक्की सिद्धांत की सच्ची बात, भगवान की बहुत कृपा हो गई है, अपने को ठीक पता लग गया है, परसों तक पढ़ाई करने में पता नहीं लगता ये वास्तव बात क्या है, अपने को पता लग गया कि वास्तव में हम भगवान एक है, शरीर संसार एक है, शरीर और संसार एक और हम और परमात्मा एक, एकदम अब माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, स्वीकार करे चाहे न करे, बात ये है, इसमें कोई संदेह हो तो आप पूछो, फिर विचार कर फिर पूछ लेना, शाम को पूछ लेना, एकदम बकरी बात है, शरीर और संसार अपना नहीं है, अरे भगवान केवल अपना है अपना, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सुखरसी, कितनी शुद्ध कितनी निर्मल बात है, एकदम पक्की सिद्धांत की सच्ची अकाट्य एकदम पक्की बात हो गई, और ये भगवान ही अपना प्रकृति है, भगवान का स्वरूप है, सब संसार भगवत स्वरूप है, संसार मात्र जड़ चेतन सब, और चेतन में स्थावर और जंगम सब भगवान का है, भगवान ही अपरा और परा प्रकृति, भगवान का ही स्वभाव है, इस बार से सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, संपूर्ण का हित हो, इसे करो, स्वार्थ था अभिमान का त्याग कर दो, स्वार्थ बुद्धि कर अभिमान का त्याग कर दो, स्वार्थ और बुद्धि अभिमान ये पतन करने वाले, अभिमान और स्वार्थ ये पतन करने वाले है, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो, सबके हित ही बुद्धि ते प्राप्त मामे व सर्वभूत हिते रहता लमनते ब्रह्म निर्वाणम, सर्वभूत हिते रहता लमनते ब्रह्म निर्वाणम, एकदम लमनते ब्रह्म निर्वाणम, सर्वभूत हिते रहता, संपूर्ण प्राणी मात्र में हित में रहता है, निर्गुण की प्राप्ति होगी, सगुण की प्राप्ति होती, ऋषि अक्षण कर्मशा लमन्ते ब्रह्म निर्वाणम, ऋषि अक्षण कर्मशा छन्नद्वैदा यदात्मान सर्वभूति तेरता, प्राणी मात्र का हित सबका हित सबके हित में रति प्रीति एक बात एकदम सर्वभूति तेरता, एकदम पक्की बात, कई दिनों से कह रहे कई दिनों से अपन स्पष्ट है, स्पष्ट होते हैं, जो सुने जो कहे जो पढ़े तो सब होती है, सब वर्षों से कह रहे हैं ये बात। संपूर्ण जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, सच्ची बात एकता हो एकदम बाकी। भगवान के नाम का उच्चारण करो, करो केशव की रात, भगवान नाम करो, करो तद्धरि की रात, हरि का नाम है स्मरण करो, कीर्तन करो, चिंतन करो, ध्यान करो, नाम का ही ध्यान, नाम का ही चिंतन, नाम का ही कीर्तन, नाम का ही मनन, सब ठीक है। एक बात एकदम भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। सर्व गुह तो भोर सुनने में परम मजा, चौसठ लो चौसठ अठारह चौसवा सर्व गुह तम भूय सुनो में परम मजा एकदम परम मजा। मन मना भव मत भक्तो मध्य जी मांग नमस्कुरु मांग वैश्य सत्यं ते प्रदान पियोष में शरद भाम पर तुझे मां मैं कर दो श्लोक पैंसठ और छसठ सर्वगुह्यतम एक बार ही आया गीता भर में सर्वगुह्यतम एक बार ही आया, गुह आया है, गुह्यतर आया है, गुह्यतम आया है, मन सर्वगुह्यतम एक ही है, सबसे घूमने सबकी सार चीज एकदम अकाट सिद्धांत एक ही है। सर्व गुहतम भूय सुरु में परम मजा हेते अम्रिय मानाए वित काम्य मध्याजी मान भाव सत्यंत प्रजा ने पीयूषी में एकदम सच्ची बात सिद्धांत की बात निसंदेह बात। अनर्थ का हेतु है जड़ता में मोह, चैतन और जड़ता मोह श्री मंदान, और चैतन जड़गा नहीं और चैतन परमात्मा के शरण होना असली बात है सीधी सरल बात एकदम सीधी सरल सुगम बात। परमात्मा रे हम है हमारे परमात्मा है, हम परमात्मा रे परमात्मा हमारे एकदम एकदम पक्की एकदम सिद्धांत की पक्की। इसमें शंका है नहीं, शंका तो बोलो कोई शंका हो तो जिस मर्जी बोलो पूछो की बात एकदम पक्की। दोनों बात पक्की, दोनों जड़ता का आश्रय, जड़ता का आकर्षण, जड़ता की प्रियता, जड़ता की तरफ खिंचाव, ये सब पतन की बात है। चिन्मय परमात्मा के अवश्य और चिन्मय टाइम चलता उसी का चिंतन, ये खास मान मात्र उद्धार की बात एकदम पक्की बात है। किंचित भी संदेह नहीं इसमें, किसी के संदेह हो तो पूछो, अभार पूछो, शाम को पूछो, जवाब पूछो, कोई संशय नहीं है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाइयों बहनों सब, पता लग गया पूरा साफ हो रहा है, इससे और साफ हो जाएगा, और सत्संग करो, सत्संग करते हुए एकदम साफ हो जाएगा, सरल हो जाएगा, दर्पण में ऐसे मुख दिखे जो दिखे साफ, केवल भगवान के हमारे, केवल भगवान हमारे एकदम पक्की बात है, निश्चित पक्की बात है, सिद्धांत की बात, और किसी से कोई संबंध नहीं, किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। आज सुबह बताया नहीं, किसी दलाल की जरूरत नहीं, साक्षात परमात्मा का अंश है, साक्षात ईश्वर अंश जीव अविनाशी साक्षात ईश्वर अंश, ईश्वर के अंश है हम बिल्कुल एकदम, किसी दलाल की आवश्यकता नहीं, एकदम पक्की सिद्धांत की बात। केवल भगवान ही हम है हमारे, केवल भगवान हमारे है, केवल हमारे, केवल हम भगवान के एकदम की बात है। संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं, शरीर हमारा नहीं, हम शरीर के नहीं, हम शरीर के नहीं, हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारे है, एकदम पक्की बात है। गाय राम सोमेरिय राम संतत सुनिय राम गुण ग्राम गाय राम सुमरिय राम संतत सुनिय राम गुण ग्राम एक ही बात है, एक ही सब सार सब शास्त्रों का भंत महात्माओं का सज्जनों का जीवन मुक्तों का भगवत प्रेमियों का संत महात्माओं का एकदम पक्का सिद्धांत है भगवान के हमारे, भगवान हमारे है और कोई के हम नहीं, हमारा कोई नहीं है सिवाय भगवान के, एकदम पक्की बात है, सिद्धांत की बात है, सच्ची बात है, एकदम निश्चित इस बात है, भगवान के शरण हो जाना एकदम ठीक बात है, सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है और ये सब भगवान का स्वरूप, अपरा प्रकृति परा प्रकृति अपरा परा सब जो जीव है वे तो है परा प्रकृति, शरीर है अपरा प्रकृति, भगवान का है, भगवान के स्वरूप, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो यहूदी हो सब भगवान के स्वरूप, ईश्वर हर्ष जीव हो विनाशी सब जीव, सांप और बिच्छू कोई डर बड़े जहरीले जीव सब ईश्वर माता गए, ऐसे में सातु का बाबा राजदा तमसा ये चाहिए मैं सात्व का भावसा से मत हे विदा विद्य सब भगवान के मत हे विदा विद्य तुम सब भगवान के मैं लगे ज्यादा ज्यादा मन लगे ज्यादा से ज्यादा तल्लीन हो जाए बस एक बात है अब संदेह की बात है ही नहीं केवल भगवान में गाय राम आय सुमरिय राम आय संतत सुनिय राम गुण राम आय विशाल बात है एकदम प्रेम पूर्व सब प्रेम पूर्व हृदय में प्रेम पूर्व हृदय से भगवान करो भगवान नाम का प्रेम से नारायण नारायण नारायण नारायण।